ki valamit. Hazudhatsz is, csak legyen érdekes, jó? Jaja. Na szevasz. De ez a kis motyogó kis zene, Robi, most. Jó az. Tessék, hogy itt egy másik. Igen. Ne legyen az, hogy ma este egy a Robi zenélget, mi meg itt ülünk, és nem beszélünk egymással. Akkor minek jöttünk? Hát nem tudom, az ő ezzel az előve. Ja, jövő héten a Best of Sziget. Élőben. Élőben, helyett élőben, fél élő, kis playback, de nagyon jó lesz. Ez itt még mindig a Hitremény zsűvölet. Pont. Meg ilyenek. Relax, don't do it. Mi azt mondjuk, hogy hit. Igen. Utána te dudálsz egyet. Igen. Utána mi azt mondjuk, hogy remény. Igen. Akkor megint dudálsz egyet. Igen. Utána azt mondjuk, hogy zsűlölet, akkor dudálsz hármat. Mert? Mert. Oké. Okay. Mondom, hét. Még nem mondtunk semmit. Na figyelj, most indul. Figyelj. Egy, kettő, három. Hit. Remény. Zsűlölet. Chatman és a HRZ. Szerdánként 8-tól himnuszig az Estefem 98.6. It's cold outside. I've got to go away. Oh, baby, it's cold outside. This evening has been. Been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like your ice. Your mother will start to worry. Beautiful, watch your hurry. Your father will be pacing the floor. Listen to that fireplace. So really, I'd scurry. Oh, beautiful, please don't hurry. Or maybe just a half a Why drink Why don't more? You put some records on while I pour? The neighbors might think. Oh, baby, it's bad out there. Say, what's in this train? There's no cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight. To break this spell. I'll take your hat. Your hair looks I well. I ought to say no, no, no, Mind sir. If I move a little At close. Least there will be, ooh, but I tried. What's the sense of hurting my I really can't stay. Baby, don't hold out. Oh, but it's cold outside. It's cold outside. The answer is no. You know it's cold outside. This welcome has been. I'm lucky that you dropped so in. So nice and warm. Look out the window. Ah, that's My gone. Sister will be suspicious. Oh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Like waves upon a tropical My shore. My maiden aunt's mind is Ooh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. Never such a blizzard before. I've got to go home. Or maybe you would freeze out there. Say, let me a cold. You know it's up to your knees. Yeah. Ez itt a Hit Remény Zsűlölet az Estefem 98.6-on. A négy mesteremberrel, Lacival, Tomival, Jobbágy Roberttel, és Tündérrel, akik ma... Nem furcsa, hogy van egy nő a stúdióban. Ugye? Engem ez feszélyez, ezért nem tudok feloldódni. Én fáradt vagyok. Eddigre már pusztom volna. Haló. Haló? A neved nekem nem mond semmi, nem is Ő új szám. Nem érdekel, ha hozzám szóltok. Nekem kárva vannak a boltok. Nem kell, hogy bármibe belekeveredjek. És az ágyére telemerek egyet. Itt. Igen. Nem volt jó. Nem. Egyáltalán nem volt jó. Nem? Nem. És ez mi? Ez a te ez számod? A gumizene. Take California, Propeller Heads. De gumizenének. Tudom, rögtön megismertem, hogy Propeller Heads. Ki van írva? Halló? Halló? Halló, sziasztok! Szervusz, szia. Jó estét! Hát, nem tudom, igazából azért... Csak hogy dumcsizni, ugye? Hát olyasmi, Na. Igen. Mi a neved? Zsuzsi. Zsuzsi. Szép neved van. Hát köszi. Na mindegy, csak azért hívtalak benneteket, mert azt akartam kérdezni, hogy jövő héten lesz ilyen betelefonálós valami? Tehát így. Lesz. Megadjuk a mobiltelefonunkat. És be lehet telefonálni. Nekünk, Zsuzsi. Aha. Mire gondoltál konkrétan? Nem, azért, mert holnap megyek táborba. Milyen biológia. Tábor? Biológia táborba. De ez mi, egymás biológiája, vagy ez mi? Hát olyasmi, igen. Hány szóval éves vagy? 16. És hol lesz ez a biosztábor? Balatonfenyvesen. Hova jársz, melyik gimibe? Ötvös. Zsír. Tomi is oda jár. Oda jártam. Tomi, kim van még egyébként valami tablón? Kim vagyok, igen. Hány, komolyan oda jártam. Hánytól hány év folyam? Komolyan oda jártam. Mondjuk el az ötvöseseknek. Ez bonyolult, mert én 93-ban ugye kimentem Németországba, és akkor fejeztem be az elsőt. Igen. De amikor visszajöttem, akkor nem ugyanabban az osztályba jöttem vissza, hanem egyen lejjebb. Tehát neked 60 haverod van az ötvösből. Hát annál neked... jóval több, mert nagyon népszerű gyerek voltam ott. De miért? Beszél, tanárok még mindig, mai napig beszélnek rólam. Na, hát nagyon, konkrét forrásban tudod? Éppen, hogyne. Hogy bezzeg a Kádártom idejében. Nem, bezzeg a Kádártom, hogy... hanem szóba kerülök ilyen sztorikba, meg minden. Igen, tudjátok, amikor a Kádártom... Igen, igen. Igen? Mert nagy király voltam, főleg negyedikben egyébként. Kit kérdezzen a Zsuzsi egyébként rólad, hát, tanárok közül? Sas Tomit. Úristen, ő az osztályfőnök. Na hát kérdezz rá. Na hát ez nagyon gáz. Jó, mindegy. Nagyon gáz, hát szerintem persze, is. Gáz. Na mindegy, szóval megyünk táborba, és ott be akarunk telefonálni. Csak ugye, mivel ott nem lehet fogni a rádiót, ezért nem... Hát 9 körül. Ja nem, várj, jövő héten ne telefonáljatok. Jövő héten? Hát azért, mert most hallottam, hogy lesz ez a bizonyos... Best of Fires. Best of Sziget, igen. Igen, igen. Hát az igazság az, hogy ezt még a szponzor miatt, a Sziget szponzor miatt meg kell csinálnunk. Aha. Csináljátok azt. Hogy? Elmentek táborozni biosztáborba. Igen. Hazajöttök, gondolom valamikor a hétvége felé. Uh-huh. Mindenki így teszi a dolgát, jön, megy, intézkedik pecséttel, és aztán találkoztok jövő szerdán. És betelefonáltok. És akkor betelefonáltok. Tehát nem a kirándulás, hanem a rákövetkező szerdán. Addigra, persze, jó? Addigra előhívjátok a fényképeket is, tudod. Jó. Vágás után van már a rögzített titkos videó. Ja, igen, igen. Igen. Nálatok egyébként, hogy készülsz erre a biológia táborra? Tehát így szexuálisan, hogy szerinted mi fog történni? Hát nem tudom még így egyelőre, de egyébként... Nagyjából, Zsuzsi, tehát hogy mit tervezel? Hát, majd meglátom nagyjából. Mhm. De azért nem zárkoznál el az ellen, hogyha mit tudom én, ott vesztenéd el a szüzességedet, mondjuk perhetsz. Hát nem feltétlenül, igen. Oh. De nem a biosztáboron múlik. Hát igen, pontosan. És az ember ott lesz, akit kinéztél erre a feladatra? Ezt még nem Sir tudom Darth pontosan. Vader. De majd meglátjuk, tehát. Aha. Tehát kinézted, de nem tudod, hogy jön-e? Aha. Aha, de már... Jó, még kicsit féltem volna, azt mondtad volna, hogy hát nem tudom, hogy hármójuk közül melyik lesz végül is lent, és akkor... Hát így, végül is. Van második így helyzet is? Mondani, de mindegy. Én tosztam az ötfős táborba. Ez nem tudom, hogy jó előjele. És úgy megváltozott. Na mindegy, ezt csak úgy mondtam. Kicsit elszaladnak mostanában a Tomival a lovak, akkor mindig azt mondja, hogy ups. Kimondom, amire gondolok, nagyon furcsa szokás. Ki voltál a szigeten, Zsuzsi? Nem, sajnos nem voltam. Miért? Külföldön voltál? Biosztáborra. Nem voltam Balatonon családdal. Igen? Aha. Nem szereted a családodat? De szeretem, csak ilyenkor nem annyira, tehát így. Nem úgy értem, hogy nem annyira, csak hát végül is jobb lett volt volna. Volt jobb ötleted, ezt úgy kell mondani. Ja. Nagyon szeretem őket, csak volt jobb ötletem. És Balatonon hol vagytok olyan gazdagok, hogy van hétvégi házatok? Hát abszolút nem vagyunk gazdagok, tehát így nem vagyunk olyan gazdagok, és ezért nem. Aliga. Nem. Szárszó. Szárszó. Szárszó. Vízparti objektum? Hát nem annyira. De saját stég van? Utca végében ott a Balcsi, nem? Igen, igen. Azért, igen. Hát azért... Mondjuk, hogy mondjam, tehát nem merném azt mondani, hogy burokban születtél, Zsuzsi, de azért nem vagyunk olyan gazdagok, az most lehet, hogy 8-9 millió magyar sértett meg, nem? Hát annyit semmiképpen, maximum 2 millió. De nem, most komolyan nem, mert ez ilyen tök régi ház, tehát... Hát de szóbeszéd. És ezeknek egy része gazdag, érted? Csomó, bocsánat, Zsuzsi, ne haragudj, tartsd egy pillanatra, de ezt nem tudtam, hogy Somogy megyében nagyon sok ember, tehát ilyen szóbeszéd járja a műsorról. Tehát hallják szerdán a vételkörzetben, és akkor Fejér megyeiek kimennek a megye határra. És elmondják Somogy, oda mennek a Somogy megyeiek. És tudom, akkor ezt láttam egyszer a híradóban. Abszolút, ez így van. Ez fókuszban lesz nem sokára. Szóval, hogy nem volt, és mi, diszkóba voltál helyett, vagy mit csináltál? Családdal volt. Igen. Ott lefekült, tévézés, hát alvás. Emberekkel, de... Semmi különös. Te hogy nézel ki? Te hogy nézel ki? Barna hajam van, kék szemem, magas vagyok, meg ilyenek. Uh-huh. Az ilyenekről tudnál beszélni? Tehát ugye... hát nem tudom, ilyen... Hát most mit beszéljek? Mert... Beszéljenek a centik. Aha, aha. Matematika. Nem szoktam mérni, de hát úgy. Fogd a kezedbe most, és mondd meg, hogy mekkora. Hát úgy. Hát most ezt nem tudom megmondani. Hát olyan arányos. Kicsi? De nem arányos. Az jó, arányos. Ez feltétlenül fontos. Csak nagyon fontos, hogy ne, mit tudom én, tehát fordítottan arányos legyen. Tomi például nagyon szereti a kicsi, de nagyon-nagyon szép mellőnőket. Na, ez így van. Így van. Igen. Én inkább a nagy merre megyek egyébként. Laci így habzsolja az életet. Az vesse rám az első követ, tényleg. Kicsoda? Hát aki nem kedveli a nagy mellett. Hol egy kő? Kő. Te nem kedveled. Nem vagyunk a szigeten. De nem az, hogy nem kedvez, ez nem igaz. De tényleg a... Csilla, hogyha... Tehát érted, hogyha kettőnk közül így most választani kéne, kihez mész, almához vagy körtéhez? Kihez mész, almához vagy görögdínyéhez? Hát, melyik? Én a kis formás mellű... Alma mellű? Én meg a nagy ilyen Dolly Buster méretű. Tehát próbálok egy... Igen. Hát nem tudom. Robhoz, te is. Aha. Aki olyan közepesen szereti. Aki minden szeret. Egyszerű. Egy minden ember ez a film. Annyira aréd ez a két bunkó. Na jó van. Na hát jó, akkor már jövő hét után. Jó van, jöjjetek össze a csajokkal, hozzátok a bioszkönyvet, meg a fotókat, és hívjatok. Vagy gyertek be. Lajos utca 78, 5. emelet. Ne adjuk a neveteket. Fenn a csúcson. Hát nem tudom, majd megbeszélem. Oké. Jó. Srác, ne jöjjön. Nem. Nem, mert ez egy ilyen női műsor. Sos se hozz le. Biztos, hogy nem. De most nem szereted? Nem. Folyton gitározik? Jó fej, csak hallgatja egyébként a műsort mindig. Fizikát tanít, meghúzott? Nem. Meg fog húzni? Nem. Margot húzza. Na de mindegy, hagyjuk is. Szokta hallgatni az adást egyébként, mondta. A két hét múlva történő viszontlátásig. Oké. Okay. És 1, 2, 3, 4, ötvös. Ötvösösök egytől egyik cikkig szerintem. Csilla, köszönjünk, hogy telefonáltál. Lá, ez nem így van. Ez tök nem... jó fej ötvösösök vannak. Nagyon jó. Itt van például a Tomi. Legjobb nem, most barátom. Nem magamra gondoltam. Valahogy ez a gumizene is olyan, letompító ma. Nem? Olyan... Fáradtak vagyunk, hát most de miért tagadod? Tehát nem értem ezt az állandó azért, mert azt akarom vagy ilyen tagadásodat. Projektálás. Fasz embernek akarod. Tehát nem kell tagadni. Projektálásomat is utálod. Mondjuk a köhögsz, nem kell eltagadni. Köhögök. Kész. Fáradt vagy? Fáradt vagyok. Na ugye. Laci, ember vagyok. Fedd föl önmagad, hát erről beszéltünk. Fáradt vagyok. Nincs egy épkézláb gondolatom sem. Igen, ez az. Igen. Kiégett vagyok, azon morfondírozom, hogy 7 nap folyamatos nap mint nap történő rádiózás után már ennyire kiégtem, és semmi tehetségem nincsen. Ez az, igen. Arra gondolok, hogy mennyire összekusszálódott a magánéletem. Halló, mi van a hivatalban? Halló. Most akkor hadd mondjam. Halló. Na szevasztok, figyeljetek, lenne egy szakmai kérdésem. Parancsolj, milyen? Rádiótechnikai? Nem. Meg akarok szerezni egy CD-t, és senki nem tudja... Mennyire egy lemezbolt? Na, kapható a nagyobb CD és hanglemezboltokban. Jó, figyelj, egy Skapi CD-t akarok szerezni. Egy Skapi CD? Igen. És hol a francból? Mondjatok egy boltot. Például van Münchenben a World of Music. Párizsban ott van például a Virgin Megastore. A nagy Virgin, a Champs-Élysées. Hát de nem, sok egy nagyon egyszerű, tehát leszállsz a Diadalívnél. lefelé mész. Séta, bal oldalon. Csak a bal kéz felé van, igen, bal oldalon van, egy nagy két emeletes Virgin. Hogyha hátalálsz, biztos, hogyha hátalálsz a diadalívnek, nem, hogyha hátalálsz, ahogy mondjam el, ha hátalálsz a diadalívnek, akkor bal kéz felől, először van egy szelió, az rögtön ott van a sarkon, és akkor mész még két tömböt, és ott lesz. Vagy ahol biztos, hogy van ilyen CD, az mész a, tehát mész, jössz le Beverly Hillsről, és mész West Hollywood felé a Sunset Boulevardon, és ahol van az a kereszteződés, most nem tudom hirtelen az utca nevét, hogy ahol le kell menni a Beverly Hills Mallhoz, ott továbbmész, és jobbra van egy Virgin. Az ott is van, meg ott vannak ilyen kisebb ilyen lemezboltok is. Vagy pedig mondok egy másikat, hogyha Buenos Airesben a hátad mögött van az Obelisk. Igen. És mész a sugárút jobb oldalán, akkor ott vannak végig, nagyon sok lemezbolt van, legalább 10 vagy 15 egymás után. Arra kell figyelni, hogy mondjuk olyan 11-től 4-ig zárva vannak, helyi idő szerint. És ja, akkor okay, 4-től okay. Viszont hajnali 2-től. Ez a probléma, hogy meddig vannak zárva. Persze, ja, de mondok egy olyan helyet, ami biztos nyitva van egy évfélig legalább, mert hogy a Tel Avivban végigmész a Hayarkonon egészen a közepéig. Tel Aviv közepéig, akkor azt hiszem, hogy a Sheratonnak az aljában, de a Planet Hollywood mellett ott is van egy Virgin, és az nyitva van legalább éjjel 1-ig vagy 2-ig. De mondok, szívesen mondok egy másikat is egyébként, Frankfurtba, hogyha jársz, Ceylen mész, Ceyl az a sétáló utca, a bevásárló utca, és mész a Constabler Wache felől, mész a Ceylen, akkor a balkész felől szintén lesz egy ilyen lemez meg a store, vagy pedig jobb oldalon a Kaufhofnak az 5. emeletén. Igen, mondjuk ott, igen, ott valószínűleg meg fogod kapni. Jó, oké. Jó? Hát, jó? Na hát... Ez nagyon sok ügyet mondtok. Figyelj! Jó, hát bármelyiket, jó? Bármelyik ezek közül, akkor megérte. Na. Oké. Mindegyiket fel fogunk keresni, mert most tényleg így... Hát valamelyikben meg lesz, az biztos. Oké. Hát indulj. Jó, hát és akkor megtalálod. Na, szia! Szevasz, ciao. Hello, szia! Ez itt a Hit Remény sűrölet, és bárkinek megoldjuk bármilyen ilyen természetű problémáját, csak hívjatok minket. 243385. 0639986986, ekezetek nélkül Tunder. A stúdióban pedig Tunder mellett Jobágy Robert, Laci és Tomi. A Hit Remény sűröletben. Az Est FM 98 pont. Hatan. Este egy kicsit blues műsoros ez a Hit Remény zsűrölet, de a 243385-en biztos egy nő, aki felvidít minket, vagy ez az idióta, ezzel az idióta nagyon-nagyon rossz számmal. Halló! Sziasztok, Kati vagyok. Kati. Hello, Kati. Csak annyi lenne a kérdésem, így elsőre, hogy mi volt ez a szám 49 körül? Ki volt akkor még itt? A Robi. Amikor sűrűn felhangzott, hogy HRZ. Ezt Robhoz intézném. Miért? Várjál, koncentrál. És miért ne tudnám én megmondani? Mert nem voltál itt. Alfában van Rob. Fogalma nincs. De lehet... A címét azt tudom. Jelalszik. Mind Fluid az volt a címe, de majd megnézem az elvadóját. Értem. Köszi. Hello. És pedig a főszerkesztőnek szerintem át kéne adnotok a legtöbb alkoholt fogyasztó, de két lábon járó ember díját. Kinek? A tegnapi szereplésért. Kinek? A főszerkesztőnek? Csillag János főszerkesztőnek? Igen. A Csepregi Éva mondott még ilyen hülyeségeket. Róla. Kevesebbet kéne inni, fiatalember. Mi nem iszunk, rádiósok nem isznak. Rá az nem menő. Rádiósok... Hát már is rólad is hallottam, hogy egyet. Hát nézd. Vodka Red Bullt a mocsokkal meg ilyen. Soha az életemben soha. Nem volt, ittam vodka Red Bullt, mert nem szerettem nem a vodkát. Nem szerettem valami hasonló, nem mindegy. Nem. Ez nem. Egész nem igaz. Ez igaz, ittam a mocsokkal, a mocsok nagyon nem bírja a piát egyébként. Tényleg? Nagyon gyenge gyerek egyébként. Tényleg. Például a vodka, vagy mi a Red Bull Bacardit, vagy a Red Bull rumot, azt méregnek hívják, képzeld el. Hát egyébként az. Hát akkor lehet, hogy őszinte is. Igen. Adjál abból a méregből, ilyeneket. Nem, hát mit? Mi? Mi van? Mi? Semmi, csak mondtátok rá, hogy méreg. Hát ki ez a hülye, aki mérget iszik direkt? Ki? Hát a mocsok neki. Ki? Mi? Csak a kérdések. Mi? És hogy nézett ki a csillag? Hát így a szemei össze-vissza állt, a kis vörös feje volt, és... Abban a fázisában volt, amikor öltögeti a nyelvét, és dülleszti a szemét? Igen. Az olyankor nagyon kedves. Nagyon aranyos olyankor. Kérdései voltak, és nem értettem őket teljesen. Mit kérdezett? Megkérdezte például, hogy... Azt, hogy... Vállom füzsé! Miért? Nem, egyébként... Miért? Elmondom, Kati, hogy a Jánosnak van egy óriási trükkje, a következő, az elejét mindig megnyomja ebben az állapotban, és a kérdéseknek csak figyelj, nagyon jól mondja. Nem úgy, mintha be lenne rúgva, hanem úgy, mintha be lenne... Tényleg akarna mondani valamit. Szalonspic és egy óriási poénja lenne. Figyelj, és akkor mindig bedőlsz neki, odafigyelsz, és akkor figyelj, és mindig ez a vége. Kölye 10-ből 10-szer, imádom a Jánost egyébként. Óriási. Jó, és így mondtam, ilyen állapotában... Mindig elfelejtettem a mondat a végére, hogy mi volt az elején. És ilyen állapotában is bárkit meg tud dugni a dumájával, ugye? Hát azért ezt nem hiszem. Szerintem képtelenre. De. Hát... Kizártnak tartom. Én nem tartom jó dolognak az alkoholt. Ez tényleg, hagyj rohanjak ki most itt egy kicsit. Rohanj. Nagyon nem szeretem a részegeket. Igen. Azt tudom, ezt ismerem. Mit? Hát, hogy te nem szereted a részegeket, ja, ezt igen. Ismerem. Ez tényleg, ez olyan, hát azért nem iszom. Nem, egyébként ő az egyetlen, aki, hogyha rám szól, akkor tényleg moderálom magam. Nem mondom, hogy nem iszom tovább. Egyszer. De, ez nem igaz. De. Nem. Én úgy élem meg, hogy 10-ből 10-szer. Hát te úgy élem meg. Tessék? Mondom, most a Tominak hiszek. Na és? Na jó, szia, itt hagyok abba, tényleg. Most az... Fogd dumálni a csajjal, tényleg. Jó, mondjuk igazad. Na most tényleg... Kati, besértődött a Laci. Hát volt már ilyen. Volt már ilyen. Teljesen ki van. Fáradt is, ez most rosszkor jött. Teljesen hülye. Most ne. Ne, ez rosszkor jött. Ez most fáradt a Laci. Miért a Tominak hiszi el? És miért? Ne, Laci, hát nem, ez most ne. Nem vagy hiteles. Köztünk nem lesz ellentét. Egyébként Laci emiatt. Mert most ez a kis hülye ezt mondta. Menjünk már! Elfáradt ez a beszélgetés, nem, Kati? Leült egy kicsit, mint Kati, a... Kati, mondjál már valamit, amit meg nekem hiszen el jobban, tessék. Legalább akkor egy X-el hadd vászorogja ki a fél időre, tényleg. Ez velem szemben nagyon nehéz, nekem mindenki hisz. Nekem ez a kombinám. Nem üteszem be hirtelen. Jó, oké, akkor hello, köszönjük, hogy telefonáltál. Szevasz, Kati, köszönjük, hogy telefonáltál. Kollégaként fújom le a fél időt. Most legalább tudjátok, hogy milyen volt a Tux.ambient ambient sátor. Ez itt a Hit Remény Zsűrölet, az Estefem 98.6-on, a Sziget Chill Out Special-el, ami nem folytatódhat másképpen, mint egy 80-es évekbeli Matt Bianco számmal. Heverjük ki együtt, a ami velünk történt. Fáradalmait. Felejtsünk együtt itt a Hit Remény Zsűrületben. És telefonáljunk be Zaftos Sziget sztorikkal, vagy olyanokkal, amik a Sziget ideje alatt a világ más pontjain estek. Say Bell is my man. What's up, man? Just been with Sonny Face. He told me it was a sunny day, so you know it's gonna be okay. You broke my will, what a thrill. I said, coming in this creation, balls of fire. I left in love cause I thought it was funny. And then you came along and moved me, honey. I changed my mind, love is fine. Goodness gracious, balls of fire. Kiss me, baby. You like a lover should. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I do my nails and I twiddle my thumb. I'm getting nervous, but it sure is fun. Come on, baby, drive me crazy. Goodness gracious, whoop, balls of fire. Love is sure. You're fine, so kind. I'm gonna tell this world that you're mine, mine, mine, mine. I do my nails and I twiddle my thumb. Real nervous, but it sure is fun. Come on, baby, you're driving me crazy. Goodness gracious, woo, balls of fire. Thank you. Számot, nagyon kellemes volt. Halló! Halló! Sziasztok! Szia! Na. Ki vagy? Adrián. Nem voltál kint a szigeten. Tudom, az idei év, ez kimaradt az életed. De milyen, nem volt pénz? Kimaradt az életedből az idei év? Az idei sziget. Ja? Nem, pénz az még lett volna, csak itt rinyáltak a szülők. És de nem akarsz inkább, a műsorunkba elengednek? Oda igen. Miért mondják, hogy ott semmi rossz nem történhet meg veled? Hát ott nem félnek annyira, mint... Figyelj, Adrián, te el tudod képzelni azt, hogy mondjuk egy szerda este, mondjuk ma nem most lenne így augusztus, hanem... Augusztus? Augusztus, hanem mondjuk egy október vége, tudod, mert lennének ezek a ködök olyan furcsa. Cidri lenne. Cidri lenne, a levegő lenne, az a kis ízé prémgaléros, műprémgaléros kis kabátkád, és akkor egyszer csak így bejönnél a stúdióba. Mi tervezzük a Katival. És akkor melyik a fogszabályzóssal? Igen. Nem lehet ne inkább valaki mással? Most most miért bántod? Ne, csak mindig, egy hallgatólány kérdezte, hogy miért vagyok ilyen a Hát jó, most nem volt jó fej, de hát mindenki előfordul. Katival egyik legjobb fejcsaj, aki Tehát na jó. Bejönnétek, vagy mondjuk másképpen mondom, bejönnél, és akkor így tudod, így ilyen na, füstölők, a szokásos hangulat, tudod, ilyen izé, tantra, ilyen furcsa izé, csak éppen mondjuk itt ülnénk, hát mit tudom én, alsogatjában. Mint most? Csak ilyen mondanánk, hogy figyelj, hello Adri, hogy jöttél, így dobd le a kabátodat, és akkor... Amúgy is ilyen lehúzott sliccel szoktatok ott ülni. Természetesen. Természetesen. Nem vetted észre, hogy ez felhívás volt keringőre, Adri? Ja, félzés volt, csak nem vettem észre. Nem célzás volt, hanem találat. Legközelebb, ha észrevennéd, mit csinálnál, Adrián? Mit szeretném, mit csinálja? Énekeld el az élet a legjobb mérget. Nem, nem ezt szeretném kérni. Csukott szemmel. Szevasz, Zsömi! Szervusz, Zsömi! Hát na, megjött két stúdió olyan vendégeink érkeztek. A két legszebb fiú. A két legszebb fiú. Két legszebb fiú. A dobos, igen, igen, két pasi. Pasi. Ma pasi van. Ma kamuri van. Kiégtünk a szigeten, anyám. Még van. Adri, és akkor azt szeretném, hogyha azt csinálnád nekem, hogy, hogy így, nem tudom, ilyen, megnézed, hogy van-e fügyma szükségleten a rosszer. És hogyha mondjuk nem lenne, koncentráljál már, Tamás, légy szíves! Szóltam egy szót is. Mindjárt jön a hírek. Szóltam egy szót is. Valaki? Ja nem, akkor a Bálint az. Istenem. Ő recsegteti a magyarót. Nem, a Robert volt. A Robert recsegteti a magyarót. Ne, én figyelek. Ki tudod azt mondani, hogy Répa Robert magyaró? Répa jó, mindegy, Robert, hagyjuk. Mindegy, hagyjuk. Tényleg. Az igazság, hogy ma már az Adriennel se tudunk tudok zöldágra vergődni. Hát ez szörnyű. De lehet, hogy azért, mert fekszel. Igen. Nem, konkrétan fekszel. Olyan jó fekszem, de... Lefeküdt a pári, vagy hogy hívnak? Laci. Kifeküdt. Kifeküdtem. Vége van. Igen. Tegnap tanultam azt a slang szót. Igen. Hogy a megnézni helyett, hogy bebámulni. Ezt élőbeszédben hallottad? Élőbeszédben. Bebámuljuk a nem tudom micsodát? Bebámuljuk. Borzasztó. Na mindegy, Adrián, picsináltál a szigetalat. Szevasz, Adrián, örülök, hogy telefonáltál, csak kinyíltam, hogy én. Ne csörögjétek a magyaróval. Na jó, ezt sziasztok. Szia. Szia. Nem, mert én nem szeretem a magyarót. Na és, annyira intoleráns, hogy az a hihetetlen. Tényleg? Ez itt a Hit Remény Zsülület, az Est FM 98.6-on. A... Mi összes van, bunkó haveron bejött a stúdióba. De mindegy. Jó, azért... hagyjuk ezt így, jó? Összes bunkó haveron. Na jó van. Hát ne sértődj már meg, hát... Jó van. Tényleg, bejöttünk... Tényleg. Rádiózni, nem? De most tényleg. Kinek van igaz a Robi? Tényleg, bejöttünk rádiózni. De hát nem bunkokkal rádiózunk. Nem, nagyon... Ugye, tehát lebunkózott minket. Egy személy szerint rendes emberek vagytok, tehát... Ja. Csak bunkok. Értük. Csak így, amikor összegyűltök öreg, akkor annyira, tehát így... Tudod, Tomi, hol van már a sziget feeling? Tehát, Tomi... Most már nem minden ember egy sziget, bazen. Tomi, figyelj! Mégre van itt a izének, a jó felségnek, meg a mosolygásnak. Úgy leütlek! Figyelj, Tomi, én úgy leütlek, öregem! Szóval, ölej meg, Tomi! Nem, vége, nincs már Müller Péter szalámi. Tomi, nézek, bungee-tok! Nem mit teszed be erről a sziget? Nem, nincs tolerancia, zéro tolerancia van. Figyelj, nem olyan jó lenne, ha a sziget egy évig tartana, nem? De utálnám, mert nem tudnálak megütni. Össze is foglak rúgdosni, ahogy Tomi, elkezdődik a szöveg ebben a számban. Ezután nem folytatjuk a szigetet, de csörög a magyarul. Csörög, én téged is megütlek! Figyelj, Tomi, de ezután nem megyünk egy ilyen... Én nagyvárosi szigetelésre vagy. Nem megyünk sehova, hagyjál békén, nem megyek szigetelni. Egy goma vendéglőbe, aztán meg rámegy a tüdőmre, meg íz, felmennék romkertbe. Egyiket se lehet megütni, megyek a kocsival, nem tudom, elgázolni. Aztán megnéznék a koronát. Jamaica, if you first I was afraid, I was putrefied. Ez itt a hitremény zsűrölet. Van egy telefonálunk a vonalban. Meg a rádióban. Mi van? Na, én vagyok a Bászpor, kurva. Na, hadd is le a rádiódat, először telefonálsz, nem? Először ezt a magyarokban, igen. Na, mondjad. Most nekem egy a kérdésem, az nem biztos, hogy a rádióba illik. Mondjad. Mitől vagytok ilyen jól? Hogy? Na most... Ne csörögj, légy szíves. Hogy ilyen jól? Magyarozzunk. Magyarozzunk? Magyarozzunk. Magyarozzunk. Magyarozzunk? Meg tudod, mitől vagyunk ilyen jól? Ki voltunk egy hétig a szigeten. Aha, és mi csináltatok a szigeten? Hívtatok, szigeten? Vagy hittatok? Mit csináltunk? Egyiket sem. Műsort vezettünk. Dolgozni jártunk ki. Koncertet. És szóval jó tanul vagytok ilyen kurva jók? Ne beszélj csúnyám. Jó, akkor jó tanul vagytok ilyen nagyon jók? Igen, mi mindenhogy nagyon jók vagyunk. Igen. Az nagyon jó. Örülök neki. Te... Én az igazság, hogy csak beszívva lennék ilyen jó. Igen? És aha. Mit szoktál szívni? Füvet. Füvet. Meg hogy jöjjön. De ezt nem értettem még egyszer. De most nem Magyarországról telefonálsz, ugye? Persze Hollandiából. Jó, akkor. Jó. Képzeld el, Magyarországon tiltja a törvény. Képzeld, nem, mondtam, hogy részeg vagyok, de amúgy tök jó. De jó, most nem Magyarországról telefonálsz. Nem, persze, hogy nem. De honnan telefonálsz? De gondolom nem mondjátok meg a telefonszámot, aki hívott titeket. Nem. Hát rendben. 0630 48 63 44 42. Köszi szépen. Na jó, bocs, hát tényleg. Amúgy nem lehet lenyomozni a számomat. Na. Mit akartam, hogy nagyon nehéz utána járni a telefonszámotoknak. 2-1-3-8-1. Mert nem tudják felhívni a jó fej emberek, mint én például a telefonszámotokat. Igen, te jó fej vagy. Igen. Hát, én nagyon jó fej vagyok amúgy. Magadba kórusba röhögsz, vagy ki van melletted? Nem, hanem társaságban vagyok. Hány fős társaságban, és mit csináltok? Hát megyünk hazafelé ketten. Honnan, hova? Budapestről vidékre. Így dolgoztok? Nem értem, mert... Hát ez a csaj! Figyelj, sokkal érdekesebb nálad a csajod, add már ide! Csajt adjak? Hát persze! Persze? Tolmácsolom, mert ő vezet. Akkor cseréljetek helyet! Hú, azt is tilos! Én most nem tudok vezetni, ja, mert itt áll. Igen, értem. Na mindegy, akkor ne add ide! Jó van, nem adom. Az a lényeg, hogy ő hallja, amit ti mondtok, én meg majd mondom, hogy ő mit mondott. Figyelj, igenem, vagy nem bebászolj! Mit mondod? Jártok? Nem, a testvérem. Aha. Na jó, akkor. Na, alakul. Azt mondja, hogy remélem jól éreztétek magatokat a szigeten. Azt ja, igen, de figyelj, szőke? Szőke? Nem. Barna? Barna. Jó csaj? Jó, persze, hogy jó csaj? Mert te jó csávó vagy, és így ilyen... Magadhoz viszonyítasz, vagy tényleg jó csaj? Ezt most nem értette a nővérem se, pedig ő a rádión keresztül hallgat titeket. Te hány éves vagy? Én 20. Aha, és mennyivel idősebb a... Nővérem. Mama? Nővéred. Nővérem. 21. Aha. 21 éves vagy. Gyanús ez nekem. Nem, én vagyok 20, ő 21. Aha. 22 lesz. 22 lesz, majd hallottad. Igen. És ideális kor. És ez mi, tehát, hogy mondjam, nővérednek így már így eszébe jutott, hogy így velünk? Vagy hogy így kicsit hát közelebbről velem? Az igazság. Jó fejeknek jó fejek vagytok, az igazság, és tulajdonképpen. Ennyi elég is. Jó fejek vagytok. Adom egy ide, add ide. Hello! Hello! Most, hogy így hallgatlak titeket, egyre inkább sűrűbben eszembe jut. Igen. Hát mióta hallgatsz minket? De eddig nem gondoltam rá, szóval tegnap nem jutott eszembe, de most... Most igen, ugye? Határozottan, ahogy mondjuk. Ez igen, ahogy beszéljetek sokat, mert így sokkal izgalmasabb. Mi? Jó? Vezetni, hát vagy? Hát így nem így vezetni is így van, de gondolni. És közben is beszéljünk majd? Igen. Amikor majd ez az álom valóra válik? Amikor az álom valóra válik, így van. Figyelj, és az öcsit nem pattintott ki valahol, és nem jössz be ide? Dobd ki az álomba. Nökjed ki valahol az árokpartra. Hazabotorkál a részek disznaja. Jó, Na, most csak így véletlenül telefonált be igazából. Nem akartunk az idegen. csak így útközben így nagyon megtetszett. Igen, hogy ilyen nagyon viccesek vagytok, meg nagyon jól érzitek magatokat. Álmosak vagy. És ezért gondolta, hogy akkor most ő is részt vesz benne majd, de hát... Na jó, van, hát ennek örülünk. Igen, én is. Na sokat tett már... hozzá, de főleg te. Köszönjük, hogy telefonáltatok. Hogy? Bocsánat, nem hallottalak. mondtam, hogy sokat tett hozzá ő is, és te is. Én nagyon, és nagyon köszönjük tényleg őszinte szívből, hogy telefonáltatok. Köszönöm. Jó. Jó, éjszakát, hello. Hello, sziasztok. Istenem, tehát úgy emberek, tehát hogy egy testvérpár. Tehát 10:45-kor egy csaj a részeg öccsét fuvarozza. Milyen nyomorult élete lehet? Ahelyett, hogy a paliánál lenne. Ez a sziget szerintem. Halló! Tehát nincs palia. Halló!